فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن قيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيس يدور بهنتا الفرقان عاوة جمع أهنا وحاد كل قيس الدونتان قدقة قرمت كمارين تفتها ذها او راشن اي اغاب يغار سيئد داد كنول ديگانا دعا دولايد كجيريب اي ولايدا جوبوينكا قار كميدا علمدا كجيرا قدقة او كهالي ديقها داد كلو قيبي اي داد كو سودو اي قرمت كا اي هلين اياد برنامج كل قيس الدونتان خضو بدا برنامج كينا روحات كل قيس الدونتان وحا كميدا واكوما مدحوينها اغولي تقارد دا افريكا قار كميدا لغيستا ياشا الفرقان او ارنكا كهالي iyo wax garad xasan sheekh ku tilmaamay in uu yahay nin la nool oo la damqada yahuuda ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka xubinta caafimaadka kama marna waa mar kaliya dhuuxa الرضا وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب. مركز الأجستيال وحاني دي لأنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبيني مجمع أيسو قليسو طبان كبش جماد الأول سنة دكون أفر بقل أفر تاني شان تهجريغا أنكو باللون برنامج كان قدقة قرمت كمارين تفتها هذا أيها راشين يا أقب يكالي قارسيي dadku nool deegaanka dhaca duuleedka degmada Jirib ee wilaayada Jubooyinka ku dhawaad 100 deegaan oo dadkii ku noolaa ay biyo qaadeen ayaa raashin agab yakare oo baco iyo markaneecooyin ay ku jiraan loogu qaybiyay deegaanka Hargeysa yare ee duuleedka degmada Jirib. Dadka raashin kala siiyay oo 100 ahaa ayaana ka faa'iideystay deeqdan. Ugu horeen waxaa halkii raashinka lagu qaybinayay dadka kula hadlay Sheikh Xasan Yaquub iyo Sheikh Balle oo ka mid ah mas'uuliyiinta gudiga gurmadka. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي ومهد له سبحانه وتعالى، وحان إلهي ومهد علينا نمعاد إيه إسلام نمعاد إيه ولالوغ إلهين ولالي إسلام كنو ولاليهي بان الله اغم هاد علينا وحان الهي اغم هاد علينا ينو الهي نوافجي ازقرب سيغا ايو وحاوين اسكال مي سيغا ايو اسكو قرم الشادة ولا ليال لباطدة الله الهي باكياني سبحانه وتعالى مقادر الهي وي وان الجنوب انك حقي نكا اهاتي وحان لك الدوني يا مركو هوري الله سبحانه وتعالى إن أنا توبت كأنه أنا لك الدنيا وحنا لك الدنيا إن أنا إزقرب صنه وأن استاجرنه وأن سكر جارنه إلهي سبحانه وتعالى أنا إنه نحرسته نبي نحور صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ونحرسته هو ملك الجوجة إلهك إركي جرينا وإذن نهري سنيا walaalayaal masiibada ilaahay baa keenay in lagu safraa la doonaya nimcada maanta hadda aan haysanno oo gurmadkii gargaarkana ilaahay baa noo keenay in lagu shukriya la doonaya jazaakum allahu khayran walaalihiinna xarakat shabaal mujaahidiin waxay ku tala gashay inay idin gurmato anta karaankeediya anta awooddeedi tahay anta ay heli karto insha allahu biidni illaah mujaahidiintu idinkama hakran doonaan mana yaraysan doonaan insha allahu biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan heli karno ilaahay idinkii wa idin soo gaarayaan waxaa la idinka rabaa insha allah biidnillaah idinkuna ninkii maanta galabkan meeshaan wax ka helay midka aanan wax helin inuu kiilikiilayaa la idinka doonaya oo isagana wax un sii gaarsiiyo qoyska deriskiisa oon galabkan wax gaarin ama berri galab wax gaari doona haddii ilaahay yaraaho inaad isgarabsataana laidinka rabaa waxaa laidinka rabaa gurmadkiibaa socda guddiga gurmadka iyo ka howlan inaad u dhegan nuglaataan awaamirtuna aad dhegaysataan meesha laydin ishaaro aad u gudubtaana laidinka doonaya si shaqadu ay u socoto si fiican iyo fudud ay ugu socotaa laidinka doonaya insha allahu biidnillaah oo aan la samaynin waxaa weeyaan amar diidda aan la samaynin meeshii ay biyo soo galaan oo layidhi biyo ku soo socda ha laga guuro in si dhaqsiya looga guuro la-anna markaasi sahlanaanaysaa inaad lugta uga baxdaan inta doon layda kaga bixin lahaa idinkii alaabteena layda kala rari lahaa awaamirtuna insha allah inaad hogaastaan laydinka doonayaa insha allahu biidnillaah marka dhibaatada ilaahay baa keenay dheefa ka dambaysa insha allahu inaan ku sabirno ayaana la ka rabaa biidnillaah marka waxaan oo kale wayna soo mari jireen waana ka samata bixi jirnay oo ilaahay waa naga badbaadin jiray haddana ilaahay waa naga badbaadinaya insha allahu biidnillaah marka waxaa la doonayaa insha allah in la isgarabsado dadka muslimiinta soomaalida ee ama dibad jira ama dal jooga dadka muslimiinta ee walaalihiina dhibaataysan usoo gargaara garab soo siiya waxaad heli kartaan soo siiya waxaad heli kartaan usoo dira soomaalidu waxay kaga qiimo badan tahay bulshooyinka la nool ee deriska la ah walaaltinimada iyo gurmadka isgarabsiga iyo waxaa weeyaan yacni takaatufka iskaalmaynta ayaan kaga duwannahay qowmiyadaha kale ee aan islaamka ahayna gaalada oo annaga deriska nala ah soomaalidu arrintaa way ku ammaanan tihiin diinkiinna iyo islaamnimadiinnaana sabab u ah sidaas inaad u walaalowdaan dadka usoo gurmada dadkan usoo kaalmeeya dadkan gacantiina soo gaarsiiya usoo mariya walaalihiina guddiga ku howlan shaqadatan waxaad heli kartaan dadka dibadaha jooga iyo dadka dalka jooga ee ganacsatada oo ilaahay hantida siiyey iyo dadka aan ganacsatada ahayn oo ilaahay wax siiyey dadkaan usoo gurmanno ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa noogu naxariisay ilahin waxbanu ku siin doonaa insha allah biidnillaah maanta marka guddiga waa idin soo booqday intaanna waa idin keenay in ka badan insha allahu ilaahay hadduu noo soo dhiibo idinkuna waa idin dhiibaynaa wixii ilaahayna siiya waa idin siinaynaa biidnillaah idinkuna ilaahay barya in dhibaatada ilahay naga qaado subxaanahu wa tacaala jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu seekh aan ugu dhiibayna insha allahu biidnillah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasali allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aali wasaxbihi ajmaciin jawigan waa jawi qurxoon weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo qadaray waa jawi dhinacna ka ah dhibaato dhinacna ka ah waxtar iyo wanaajin iyo macnaha isku hiloobid iyo waxqabasho fatahaadan iyo dhibkan dhacay ee biyaha waa imtixaan ilaahay uu keenay wamaca daalika wax badan baa ilaahay noo cafiya wayacfu can kahiir macaasideenna dunuubta xumaanta waxaas oo dhan oo macaasiya waa waxa biyahaan keenay weeyaan aan u toobadkeenna ilaahay ilaahay aan u laabanno fafiruu ila allah ilaahay aan u laabanno salaadda aan hagaajinno sakada aan bixinno ilaahay aan u toobadkeenno waxaas haddaan ka fogaanno ilaahay biyaha waa naga qaadayaa dhayga iyo barwaaqaduna waa dambaysaa guryihii baa lagu noqon doonaa gallaydii iyo sisintii iyo ambuulkii wixii dhumay wax ka badan baa laga heli doonaa dhayga iyo waxa ka dambeeya laakiin sabir baa la rabaa sabir baa la rabaa ducaa la rabaa waxaa la rabaa in walaalihiina mujaahidiinta waxba idinka hagran mayaa duceeya ilaahu masiibada naga qaadahaya idinku is-xurmeeya waxaad haysaan walaalihiin wax ka siiya sidaa weeya midda labaad dadka muslimiinta maanta oo kale aan la doonayaa dadkan inay ilgaara ku fiiriyaan dadka ruuxa naqwadiisa iyo gobonnimadiisa iyo islaamnimadiisu maantay soo baxaysaa. Marka la leeyahay wasamaakum ulmuslimiin, waa si guud weeyaan, waa la wada cibaadaysan, waa la wada tukan, waa la wada sadaqaysan, waa la wada qurxooyahay. Laakiin markay walaaltinimadu soo baxayso muslimiinta guud ahaan iyo reer Soomaaliyeed meelaha joogtaan caalamka, maanta oo kale waxaa la doonayaa ruuxu walaalkii naftiisa inuu u huro. Bal fiiriya waxa meeshan ka jira, doomaha la naqlinayo, xiyaalka laga soo saaray meesha, sida biyuhu yihiin, dadka waxa loo qaybinayo. Maanta shirinkiina iyo fikirkiina iyo caqligiina iyo ducadiina walaalihiina dhibban ku gargaara. Maanta ha ka aamusinina waxa Soomaaliya ka socda, dad baa ayagu hunguri ku raasanaya, kuwana Ilaahay daraadi ayaa u samata bixinaya. Waana kala ogtihiin dadka dadka wax u taraya. Aanu dadaalo, aanu Ilaahay ka cabsanno, aanu isku gargaarro, sidaasaa noo ballana. Wajazaakum ullaahu khayran wa salallahu wasalama calaa nabiyina Maxamed. Kuwaasi waxay ahaayeen Sheekh Xasan Yacquub iyo Sheekh Balle oo la hadlayay dad raashin lagu siiyey deegaano dhaca duuleedka degmada Jirib ee wilayada Jubbooyinka. Intaasi kadib warbaahinta Islaamiga ah waxaa la hadlay qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyey. Xaawa Maxamed Aadan Maqiyuuni. Farxiya Maxamed Iidow. Aawe, ha soo baxda dee qofkii. Maynuun Isaaq Iidow. Aawe. صباح دقوا كل يوم صباح حاوى عمر آذن صباح سعى حاوى عمر آذن مدينة علي قاسم مجاهدين آد بينو نو قرب قبتين aad bay noo soo dhaweeyeen, waa soo barkacnay guriyaashayna ku soo kacnay, raashin bay nisiyeen, alxamdulillaah aad bay ugu mahadsan yihiin. Waa gartay halkan si ku soo gaar. Halkana mujaahidiinta baa ikay Ilaahay keen ku soo gaar. Maxaa soo raacay? Doon baan soo raacnay. Waa gartay. Doonta mujaahidiinta naga keenay. Adiga kaliga mis caruur aan wadaa. Caruur aan wadaa. Guriga in biya soo galeen. Oofki waa naga daada galeedi iyo wixii. Mar mujaahidiinta na garab qabteen ayagana raashin nisiyeen. Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Magacay iyo Abdulqadir Maxamed Hassan Habiba soo dhow idaacadan duluusa ku wareysanayso in ka war deegaankaaga waxa geeyay deegaankay Makayuni waa gartay walaal hayna waxna siyeen bariisa nasiyeen saliida nasiyeen sokora nasiyeen aafmaad Allah siyo kor Allah ku dhiko dadkii oo walaal kor Allah ku dhiko aafmaad Allah siyo aruur yarna waa wadana soo barkacne sagaal wadana waa soo barkacne halka maxaa soo raacday markaad doontaana soo raacsiye meeshana nu keenay waa gartay ha doon dadka soo daabulaysa soo raacday ha waa gartay waa meeshana nu keenay halkaana timaaday ha he waa gartay maxay ku guray Makayuni doonina hadan saari inaan lama habada oo dhamaatay doonada tin haad fadna una ba dhamaado fadni lama habad iyo dhamaatay hadaba saan maxaa ka dhintay lama lamada maxaa bay markaa wiil iyo gabar waa gartay Allahu Akbar doonada tin haad fadnaan xaqiiq ka dhintay ilma Makayuni geel doonada waxana deertii maahan la dhamaado fadhi to xaqeel daadood meeqa ilma dhintay tadab jir sideed jir Allahu Akbar alhamdulillah hadda mayna nasay saliid shan darbo busto baa maasha Allah alhamdulillah rabbi markaa meedadkood ma leel misbiya qaad biyo qaadi miit mal halna ba naftada tiraynaa lo moodni hal baraka anay inta koyni alhamdulillah alshukru kar Allah siin siyo maasha dooyaal odagna wiin way naftada heerka in yifsan guri oo sugoysan hadaba baahi yaal galeeti ever barwara kuli ever alhamdulillah biyo qaadi hoobna kor iyo hoosana noo hay hoos biyo kasoo korna ilaaha ninshani barna dhama alhamdulillah alshukru wal ilaahi shani khair way Hassan Mahmud Usmaan aad aan daray Yusuf Hassan deegaanka waxa geeyay Hargeysa yare Makayuni waa ka soo kacay biin waa isoo buriyay haddii Hargeysa aan joogay yani walaal alxamdulillaah walaalada yani Bariis iyo sokor iyo saliid iyo ba iyo shandaro bana siisay waan ugu mahadinayna Ilaahay aadaha ka waran sanadkan ma ya fataada sanadkan zaid way fataada waa tadabaatan iyo afar ba jira ha ka waran marka fataada sanadkan noocano kala biin sanadkan hore iyo tan di aan tan daran ha alxamdulillaah magacaygu waa nabadoon abdullahab magano nuur hargeysiyeeray marka waxa waa ma aragtay nicmada maanta aan dhax taagannahay nicmatul iimaan ee ma aragtay wal istiqraar waay marka alxamdulillaah rabbil aalamiin sidii hadda maanta ma aragtay mareeray hargeysa bulsheegay makayuni birdale bulshidaad iyo ma aragtay gandoble lixdaas tuulo ayaa inta hargeysiyeeray raashin laga seen haya marka waxa way maanta farxadeena mid la soo koobi kara ma aha qalqi meesha ku ay imaatay oo maanta ay raashin seen haysa aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan sheegtaa marka deegaanada aad sheegtay see biyaha u saameeyay kulli hal guri banaanka yaala male jingada kaliya banaanka yaasha ilaa 6 mitir waa dhanyahay biyaha galay tuulooyinka waa ma socdaan marka mise biyaha way socdaan hadda markii hore way fadhiyeen laakiin hadda way socdaan ma aragtay ma dhinac ma aragtay waxay u soo koonfur ay u socdaan waa garto marka laga tago inay qasaare geysteen wax dadow ku dhinta ma jiraan marka maya wax dadow ku dhinta ma jiraan laakiin waxa way wax laga soo baxay ma jiro ama sariir han noqoto ama matoor han noqdo ama xoolo han noqdo wax laga soo baxay ma jiraan ama badar han noqdo wax laga soo baxay ma jiro maatada kaliya doomin lagu badbaadiyo hadda marka umada may fare dirdar indare masiibadan to ilaahay sheeni way umada may dirdar indare in horta markii hore is ifiyaan marka lamaad cibaadada in la walaawaan een is afiyaan oo is jeclaadaan ee waxan waa intahaan ee way intahaan way intahaan ilaa inay soo diri way wax barashadii diinka in iska adkeeyaan marka walaalaha in gacanta isku qabsadaan taasa faray yani fariin dare deegaanka ka warra marka biyaha deegaanka biyaha markii hore howlin loo soo gali markii dambana hooga agajid amala noo soo gali hase ahaatee biyaha aad iyo aad maanta ma ilaahinka mahad eliyaane intan oo bahar ee ama intan fasahaad ee soo fakatay haddii ilaahay ninka halaagna taas horta mahad weyn ma sha Allah mahad weyn way taas mahad way in ilaahay mahad naqno way taas ilaahay ma inka mahad naqana in ilaahay mahad naqno ilaahay awoodiisa way dhantan tusi haddana adinna dhaqaalay haddana ma ininka suubiyay maanaha dhaqaalay maamul islaam ninka dhaqaalay alxamdulillaahi rabbil aalamiin laakin waxaan oo dhan dembi waay dembi uun ka sabrini waay dembi uun shaandhini waay cibaadadiino yaraati afiskiino yaraadi dadkii kalsoonidii ka yaraati وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب قيبا هورا برنامج كروحا ينطلب سنينا مركانا وحلقدا كوي أفرتناد إيه حبين تعافيماتك حبين تان أي هل سؤال أو مهم أهوي دينا دكتور قرح عبد القادر أو كميدان خاتيرة الصومالية أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور انت بدن وحالاركا قبل قورك كبقيا ومركي لوش قدبا تو أركا arintaas caafimaad ahaan maxaad ka leedahay soo dhawow bismillaah wa maasanta in cabsida gabadha markii loo sheego guur ama gamophobia fear of marriage waa wax jiro bulshadana ku badan sababo keenana jiro sababaha waxaa kamid ah in qofkan shukaansiga uu ku jiro oo kaleeto asoona waxba galabsan oo kale in la jabiyo la tuuro way keentaa gaabidi ka dib markay niyad jabaysa markii lagu soo hadal qaadaba barnaamijkaas way kaniyad jabaysa kii hore safe gareenaysa waxa kale oo keenay kara hadii gabadhan oo kaleeto ayada la soo furay hadii gabadhan aabid hooyo is fureen oo kale furitaankaas ay ku niyad jabtay marka waxay dareemaysa mar walba sidii waa lagu yeeri doonaa way cabsanaysa waxa kale oo keenay karo family problem ama issue hadii hooyada aabayeen dad istumo dagaalamo mar walba waxay ka aaminaysa guurka inuu saan ku dambeeyay way ka cabsanaysa marka waxa kale oo jira oo la idin la fahmi kara qaduu yahay qof la tuuray abandon by parents macnaha qof la dayacay oo kale jaceel ma laha hooyadeed baa tuurtay ama aabeed baa tuuray dad kala soo korsaday ama waa the cruise marka waxay keenaysaa taasi inaysan jaceel ba aqoonin wax jaceel ma garanayso calaamada lagu arkay waxa kamid ah markii la dhaho gabadhaasi guurba lagu soo hadal qaado inay qarqareyso wadna garaac baa jira palpitation waxaa arkaysaa gacmihii oo gariiraya trembling ama shortness of breath waxaan qofkiyo neefti dibobsinaayo oo neefta ku dhageysan calaamadahaas uu leeyahay daaweyntiisana waa la talin counseling waaye marka isbitaalada waa in la tago oo dhakhaatiirta loo tago si loo wacyigeliyo loogana hadlo wixii ku dhacna looga warramo iyo si loo daaweeyo marka waxay u baahan tahay psychologisti u baahan tahay oo maasinteen وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني قارك من الأجيستي أشهر باهنت الفرقان أياك هذا حب لقن كحسن شيقيق وكت المامي إن أويهاي مدحوينها أولي تقارد أفريكا وريهنا مبارك أيها لكل مقارك من الأجيستياش الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مقاعي وادر وعبد الله يا أحمد وانا كده وهي الداعة الدادر واحد شاكتا إن مدحوينا أفريكا أوليتا شاك أنا ما هي حسن سيخ متكليتا ذلك الصومالي ونصف شاكنايا أنا ما تاريخنا كما مقال داد إيقه الرهي وريك نيم الشاكان أو ننكاس حتار لقوم التالي كارو ونوع إساس ميال ير وحا أسمعين أيو هال قضب كسمعي أيو أنا قلت كانو كمان مغل شاهدنا كمان عرق انت لدونك تشوغينا من مغل سبب تاكود هذا المحيطة هاي حسن شيخ إن أولي تم ذحوينها قارد أفريكا أدار وحا سبب وحا إنو عرقنا أسمعين أيو سيد أولاق بأيو أدونك متشيرو الدول كعالمك وحا يكون شقيان نذاب دولية هاتيرة يؤهان شراعة الإسلام يعني الغرق من لكن الدولة ده هاس كالو عالم كوردق ميا وقال ايو مسلم واحد ربان هاشيكتان ودل كاسو هاها هادو لكن واحد وداغان بقانكا واحد وحلقو حكوميا نذاب بن آدم سمية وحلقو حكوميا الدون كنا كوار الصعودة سو ما مركا واحد وي من مدحوين دل كيسي كالنقضي اصوه كورد الشي وان ميالك للاقي كينين وان ايسا ليغان ومقعيسا ليغان وابيه اووق ليغان وميش كورد الشي ليغانو haddana samaynaya dalkiisi sida u dulleynaya oo u baabinaya dalkiisi ma la arkin horta bal marka ugu horeysa madaxweyna dal xukuma maxaa laga rabaa see laga rabaa maxay taa waajibka saaran markuu yiraahdo madaxweyna aanahay dal baan u sareeyaa hoggaan u noqonaya horta waajibka koowaad laga rabaa maxuu yahay isweydiin waxa uu horeeyaa feerista horta inuu marka koowaad ilaaliyo wadanka masuuliyadii soo dhan buu qaaday dabad iyo daaf inuu ilaaliyaa sharafta dadka iyo dalka iyo hantida iyo aqiidada dalku sidiisa wuxuu ka kooban yahay hanti nafta bini'aadamka oo dadka ah iyo waxa la aaminsan yahay dalkaasu dadkaasu yahay muslim waxa uu aaminsan yahay aqiid ahaan saddexdaasaa dalku ka kooban yahay okay saddexdii mid uu sharaftiisa ilaaliya male mid kasta wuu ku tuntay diintu wuu la dagaalamayaa sharaftii wadanka dadkiina wuu laynayaa oo waa baabi'inayaa cadowgu kusoo hogaamiyo dalkii keena uu leeyahay suuqa xuduudihii waddanku wuxuu ka dhigay mid furan oo cid waliba soo geli karo dadkana la layn karo hantidana la qaadan karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn kusoo dhowow idaacad islaami alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cilmi xuseen waxaad sheegtaa madaxweynaha qaaradda afrika ugu liita bismillaahi madaxweynaha qaaradda afrika ugu liidata su-aal caruurtuna yaqaanaan ayaad hortii weydiisay khayr allah ku siiya qaaradda afrika madaxweynaha ugu liitaay oo ugu liitaay oo ugu liita saddex jeer iyo ka badanba waa xasan sheekh sababtaa ku dhahday maxay tahay xasan sheekh madaxweynaha qaaradda afrika inay ugu liita sababtu ku yiri waxay tahay qaaradda afrika madaxweyneyaal badan bay leedahay madaxweyneyaasha ay leedahay mid waliba waxbuu ku hagaagsan yahay midba waxbaa laga shinsadaa xasan sheekh wax laga shinsanayaahay ama wax mataqaanaa wanaaga ee laga doonaya ma jiro sababtoo ah xasan sheekh waxaa laga hayaa inuu mataqaanaa dantii guud iibsaday oo dantii gaar iibsaday oo dadweynihii dhacayo oo islaamo masaakiino oo basiibo degan oo basiibo oo cagaf inta ku xaaqo ka dhacayo waxaa laga hayaa xasan sheekh inuu badihii soomaaliya nin ficiis ah ka iibsanayo oo siinayo leeyahay maxaa u baahan tahay waxaala waxa u baahantay iweydii dalal siga kaliit oo Soomaali kaliita oo ka hanti yar oo ka dadnimo yar oo ka mataqana qadar yar buu wuxuu leeyahay soo dhawaa dalkii imaadan dakad in saa u baahan tahay maxaa u baahan tahay marka madaxweynayaasha Afrika way ka dhiibiyaan aktar kooda inay dalkooda iibsadaan inay karoodi iibsadaan inay dantooda guud iibsadaan inay dadkooda iibsadaan way ka dhiibiyaan ilaa baan ku dhaartay ninka leeyahay Xasan Gurguurtana inaanu badbaado iska dhaaf maanta dadkii Soomaali ugu wanaagsanaa oo diinta Ilaahay xambaarsanaa oo shakhsiyadda Soomaali ku dhisnayd oo mataqana dalka Soomaali dadka Soomaali ay ku dhisnaayeen oo diinta Soomaali difaacayay saaka hadii gintigood loo geeyo oo dalka ku shubayo aantay siisanayo ama laba kun hadba saad u taqaan u siisanayo ayaa ku dhaaran karaa maanta waa madaxweynihii ugu liit oo aqasu naasanaa ee Soomaali wadanka Soomaali Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een ugu horeyn kusoo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Shanuur Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaan dharan waxa sheegtaa in madaxweynaha qaarada Afrika ugu liita madaxweynaha badan ayaa u liita qaarada Afrika maanta waxaan ka soo qaadan karnaa maanta ninka ridada Xasan Gurtay waa ninka ugu liito maanta aan ikarnaa Afrika qaarada Afrika een waxa sheegtay in uu yahay madaxweynaha qaarada Afrika ee madaxweynaha qaarada Afrika ugu liita een Xasan Sheekh een waxaan ka hadlaa sababta ku dhacday maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi sabab badan ayuu ugu liita meel maanta uu ku fiican yahay oo maanta la ikarnaa ninka meelba ka soo baxay malaha dadkii uu gatay diintii uu gatay dadkii uu iibsaday maanta heer waxay taagan tahay dadkii islaamka ahaa maanta uu yaqaan macnaha inuu ku soo duulo oo dhigeedo banaysto oo macnaha xoolahooda dhaco oo moore ku soo dalbado ay taagan tahay oo diinkii Ilaahay ku soo xadgudbay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu isku dayo fara badan isku dayo fara badan Xasan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Ilaahay uu fashiliyo adalbo diintana isku tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala garabkeeda ayuu ka baxaa Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een wareen ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabay عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومجيء وحذيفة رمتي ونقول له إذا عد السلام قال فرقان وحذيفة إن واحد تكتع مذحينا قارد أفريقيا وليت مذحينا قارد أفريقيا وليت رمتي وإسكع الدهاي وحسن الشيخ محمود رمتي كت المعمل مذحينا دوني وليت إن صوت أقول هذا محيط حسن الشيخ إن وليت مذحينا قارد أفريقيا إن نكاس رمتي دتك سومالية وهاليجي لولك سومالية الجنوب أيوك قطعي ciidamada waxa u soo toobaray runtii dawladda shisheeye oo runtii dhaqanka yahuudda leh ee waa madaxweyne runtii khaayna oo hantida Soomaaliyeed ka gatay runtii cadawga ku soo duulay dalka iyo diinteeda ee runtii waxa dareemi kartaa runtii in madaxweynahani uu yahay madaxweynaha Afrika ugu liita ee runtii Soomaaliya waxa leedahay dhul aad u weyn iyo bad aad u weyn runtii dadkan way maqlayeen warbaahintan way ka dhageysanayeen ninka tiin amxaariga ah ee timajara ah ee lahay runtii dhulkan Hargeysa anaka iska leh birna runtii waxa ku soo xigtay in Muqdisho ay sheegtaan awl baada taariikhdu waxa ugu jirtay in Balcad ay sheegtaan ay dhaantay tiil anaka iska leh teeda kalena madaxweynaan runtii waa madaxweyne runtii ku caan baxay musuqmaasuq iyo baabiinta dadka Soomaaliyeed haddana Itoobiya waa dawlad ku taala geeska Afrika nagala dhexayso colaad soo jireyna runtii waa dawlad runtii ummada Soomaali dhulkeeda hor u qaadatay haddana doonayso in dekedii iyo Saylac iyo dhulka kale ee Soomaali ay ku darsato Soomaali laga dhigo gobol ka tirsan Itoobiya Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ween u horeen ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabay wa arsalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Abu Khalid waan ku dhawaa idaacad Islaamiga Al-Furqaan in Abu Khalid waxa sheegtaa madaxweynaha qaarada Afrika ugu liita hadaan u gudagalo madaxweynaha qaarada Afrika ugu liita waxaan dhihi karnaa ninka lagu magacaabo Xasan Gurguurto sababta ku dhacday maxay tahay in ugu liita madaxweynaha qaarada Afrika Xasan Sheekh sababta waxay tahay asagoo haatan u jeedo ummadda muslimiinta Soomaaliyeed meel oo ay joogto inay fatahaado masaa'ib iyo fara badan ay asiibtay haddana saas ay tahayna waxa waa meeshu maanta ay ummadda ugu danqan lahaa oo maanta waxaan u qabta u dhihi lahaa waa asaga haatan oo badihii oo maanta iibsanayo hadeer aad waatan ka dhirigsantaan Itoobiyaanka dawatan hadda ay leeyihiin digitaan say lacbaan doonayna oo in badanna ay ku noqnoqayaan asagan haddan wax uu u qabtaa ummadan muslimiinta ama Soomaaliyeed oo haatan halkan shii uu qabta la dhihi karo maanta ma jiro Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabay Abu Hurayra Abu Hurayra waxaad sheegtaa madaxweynaha qaarada Afrika ugu liita waa murtadka hadda oo joogo Muqdisho Xasan Sheekh waaye manooshay kartaa sababta ku dhacday Xasan Sheekh in uu yahay madaxweynaha qaarada Afrika ugu liita adduunka laga maarkay madaxweyne dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa gadanay qaayin waaye qaayin wadan waaye wadanku gatay kaas Allah subhanahu wa ta'ala inuu naga qabta rajaynana insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in wareen ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adiga magacaaga ku bilaabay marka hore soo anaga magacay ku bilaabay Cabdi Qadir Cali Ahmed Hargaanti insha Allah taala oo ku dhawahay idaacada in Hargaanti in waxaad noo sheegtaa madaxweynaha qaarada Afrika uu liitay mid kale yiraahdo Xasan Gurgurte weeyaan in ma noo sheegi kartaa sababta ku dhacday arrinkaas sababta aan leeyahay waxay tahay waa sarad moqo su'aal ka dhanaa la yiraahdo maxay yeelay ninkaana dhulkii oo muslimiinta ay lahaayeen dhamaantood ay u gatay iyo gaalada gacanta u galiyay taas ay ku mateesteen inuu noqdo madaxweynaha Afrika uu liito gaar aan haddana meesha la yiraahdo Zeila ay gaalada gacanta u galay Itoobiyaankii inuu ay la wareegan degdegii inuu la wareegan ayuu hadda ayuu bilaabay wana u saciyaarintaasi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أورين كسودو إذا عد سلامي الفقاد هذا ما قاعد أقبله وياه. ما جاي أنا ولا هذا من عثمان حسن محمد رأي كان أضيفين وياك إسلامك. إن أضيفين إن واحد شيء تام ذحينها قارد أفريقيا وليت. قارد أفريقيا ذحينها وليت سبحانه وتعالى كان مرتد كان هدا أمي وياه ودن كليه ذحين أي واي. صوت أقوله ما عاد دين كرتاع. وحنا كعد دين ما وسق ودن كنا قتاي وولادي قتاي أمي وياه رد قتاي ديان كنا قتاي أيوة الله ما نقدر يا ما الله إن ولا ودن كيا قدري ولاد قدري ساس أيوة الله ما وياه إن ما نه كأنكم أفريقيا ما نه ملا وين أفريقيا إيه مرتد كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وهرين كسودو إذا عد سلامي الفرقان أذى وما عقب بلاوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا كله وهي ولا لمجيء محمد أبو عبد الله محمد إن واحد شكتها مدحوينها قارد أفريقيا أوليت مدحوينها قارد أفريقيا أوليت وحواي حسن مرتد حسن كورغورته يعني سببت أقول أنا منوع دين كرتاع سببت أقول له وحواي ما أنا يعني ودل كيسي دت كيسي الدين تيسو يبصدي أو مرتد أه أو قالوا سجودة وأنا كسوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أورين قصدو إذا عد سلامي الفرقان أذو معك بلاوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجيء وأويس محمد عبد النور إن أويس إن واحد شيء تام إذا حبينا قارد أفريقيا أوليت تاس إسويدين ملء معاوينا أفريقيا أوليت وحسن غرغرت نكلي إلى دواء منو عدين كرتا صوت لا كداني سبب تي أن كنا وحويان نكاس نك قال وصهر سير ودن كأني خارطه ودن بين حد إتوبيان أيو معنا وسو جاميي بالذكر زي لا وسو صدان خيرات كده مودن كده وود مي مكرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وهرين كسودو إذا عد سلام الفرقان أذوي معك بلاوي أنا قا إبراهيم مؤمن إبراهيم إن واحد شيء تام دحوينها خارج أفريقيا وليت وحسن قرقرت إن صوتك كده منوع دين كرتا صور مود سؤال كده ما أنا كيف بدك قدر ذي واي بدك سومالي تتكيس قدر ذي دين دسن قدر ذي oo hadda waqtiga ugu dambeeyay hadda maanaatay oo Israa'iil hadda u heli way intaas way oo daliilkeed assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wareen ku soo dhawow idaacad islaami alfurqaan adoo magaca ku bilaaway bismillaahi magacay waxa la yiraahdaa nawdoon aadan xuseen abdullahi ayaa la yiraahdaa maasha waxaad jeegtaa madaxweynaha qaarada afriqa ugu liita madaxweynaha qaarada afriqa ugu liita waa iska cadahay waa xasan gurgurte in sababta ku dhahay manuu cadeyn kartaa waa iska cadahay waa ninkii dalkiisa iyo dadkiisa iibsiday oo khayraadka bad iyo birigaba ka iibsiday weeye taasan cadaanteed waxa weey sida hadda dekada Zeila oo ku soo qulqulayo gaalka nasaariga ah oo Itoobiya ku soo qulqulayso oo asay wax jibaab ah misna wax oo dareen ah oo san ka qaban ayaa iska cadahay macnaheedu inuu u liito qaarada Afrika madaxweynaha uu yaayo dalkiisa dadkiisa iyo muxuu ahaay diintiisa uu iibsiday taasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وهرين كسودو إذا عاد سلامي الفرقان أذى ما معكم بلاوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغاي معلن شعبدي محمد معلن علي إن واحد شكتها مدحوينها قارد أفريقيا وليت كي قرقرت كي وينا يا سان قرقرت مرتك إن ما لو شيء كرتها صورتها كل هذه إن مدحوينها قارد أفريقيا إن وليت إنه يا حسن قرقرت أنا إن دل كيس إيب سدا أو دكتيس إيب سدا دت كيس إيب سدا ساس واي مرتك أو كفارك أو قارد وشغيناي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وهرين كسودو إذا عاد سلامي الفرقان أذى ما جعوك بلاوي بسم الله مجايجا عمر بشير عمر والله يقان أبتجا واحد شجتها مدحوينها قارد أفريقيا وليت مجايجا سوى حالي رادا حسن جرجرت سببته كلها منوع دين كرتا سببته ويعد هاي إن وقت بدأ يبرق سو قت الدين تي سو قت هاي حد واحد آد مغليسين in oo Itoobiyaanka ku soo qulqulaya degada Zeila sidoo kale qaar kale oo dhageystayaasha kamid ah waxa ay ka hadleen hab dhaqanka Xasan Sheekh marka loo eego sida uu ula damqado ula nool yahay يهودا إساقو روان شيغا إن دولد أهان وواقون سنيا يهودا ذكر كيغي يوران إذا وحاوي حل بوليئة إليك حلالة مدشو نمبر ون تاريخ لمر كدب لور راعي وحالا يري يهودا مركي مالا دجيلة أيا وحالي لهذه مبري أفريكا أنك أور نبط إبان تجد دوناية مركو هرا إنت لدجيلة إبان بالي dad kan oo ay ku tashanayaan ee meesha u dagan ee yahuud ee uu kamid yahay ninkan ma garad yahuud fowqal yahuud akbar yahuud way ninka waxa waaya ninkaas waxaan u aqoonsanahay inuu yahuud yahay oo akbar yahay ma garad nin madaxweyne ah oo Soomaaliye ah oo arinta hadda koor ku dhigada waligeed lama sheegin ninkan waa yahuud aan biyo la marin ma garad bismillaah ordaniyo saxaafada waa la soconaa warkiisana waan dhageysanay ninkaas ninkaasi dadkii oo Soomaalida Soomaalida horta yuhuud galan galbay dhulayd ku ahaan jirtay deeska Afrika ilka qabaailka iyo diin xumada iyo caadada dhaqamada xun oo dhana yuhuud ba raisul iyo carab isuu ka yisiin iyo deeska Afrika ayaa maartay si fiican u hantay xagga xaqaaydka waqti uun bay la gaadayeen oo niman kale waa niman maartay xamigood aad u dheer yahay waxay la gaadayeen xilli ay maartay ay dawlad noqdaan oo dad sameystaan oo iyaguna ay adkaadaan oo bariga dhexe ay wada qabsadaan marka waayii hore yuhuud way xirin jirtay oo way dhuuman jirtay hadda wixii carabta ahayd ay ku heeraan waad ogtahay oo waxa maartay inay yuhuudoobeen sida kuwa khaliijka iyo masar iyo inay yuhuudoobeen oo maanta ka daran yihiin dad muslimiinta la leenayo ay uga daran yihiin kalaynayo inay uga daran yihiin waad ogtiin hadda masar maalin walba waxay leedahay maxaa xamaas loo soo aftari laayahay bay yuhuuda ku leedahay oo ay maartay waa maxaa waxsiin nool marka yada cabsidi baa yuhuudi ka baxday marka inay bariga Afrika ay hadda ka soo baxdo imaarta gacmaheeda ka soo baxaan hadda qariib maaha wax badan oo qarsoon baa jira dadka islaamiyinta wax badan bay la socon jireen wixii ba hadda soo shaac baxay san yahuud ardaydi isaga ardaydi ay tababarteen oo inay maartay ay la tahraan yahuuda lama taaban karo ama yahuuda waa dowlad ee la taaban rag loogu talagalay oo kamid yahay kuwa badan oo kale oo qarsoonna way jiraan maya ninkaasi nin yahuudiya weeye markii uu ninku markuu baxtinimada hadda qabsadeen waad ogeysiin sidaa uu ku tagay booqasho sidoo ku tagay Imaaraadka yaa xiriiriyay yuhuud aaday ninkaasi wakiil yahuudeed weeye Soomaalida ma matalo mana matali dooro waxaan isleeyahay hadda waxaan meesha ku urursan oo baarlamaanku sheegay waxaasi haddii waxna sabi ku jiraan hadda codka u qaaday weeri lahayeen oo wax lahayn oo yuhuud aad u tag ninkaasi min yuhuud iyo Soomaali matali weeye waa maarta wakiil yahuudeed weeye hataa nasraani ma waxa uu ka fog yahay nasraani maazuni weeye waa dadka dariiqada maazuniyada qaatay wuuna iscadeeyey haddee ninkaasi hadda ninkii ka shakeeyey yuhuudnimadkiisa isagaa yuhuudiya awoodda yuhuuddu isticmaalay yuhuudda awoodda caalamka ku leedahay hadda maalinka dhaweyd markii la shiraya carabta shiraysa yuhuuddu sacad bay u yidhaahdeen haddaad nacan baaraysaan waa kuraasinaad waayaysaan somaalida maqlin marka awoodda isticmaalaya awoodda yuhuudda weeye tofi isticmaalaya inuu iskhariyana hadda maaragtay uu iskala weyn yahayba marka ninkaasi waa cadaystay wixii meesha uu joogay wakiil yahuudeed weeye inta la shaqaynaysa waxaa ku raacsanay yahuud weeye haddayda hadda mucaaradaha ay ka hor yimaadaan Soomaalinimo iyo Islaamnimo xun ay muujistaanna waa in uunba dadina ku shirta hadday kaletana isna waa wakiilkii koobaad inta kalena uu kale weeye way isna yahuudoobeen dadka Soomaalidana ma matalaan insha allahu ninkaas waxaan isleeyahay cimrigiisiibaa soo koobmaya insha allahu cid ilaahay ku bixiyaba fikirkiga haddii aan ka dhiibto hasan sheekh maxamuud ninka la yiraa waxay dhaxaan oo dadku ay dhahaan waa ninka ugu dhow amba ay ugu kalsoonida badan yihiin israaliyiinta amba israa'iil oo kale haddii la yiraahdo waa ninka ay ugu kalsoonida badan yihiin la yiraahdo dadka qaarna waxay ba yiraahdaanba waa diisi hoose loo sii raadraaco amba loo raacraaco waa nin sirdoonka amba muusaad la shaqeeya dhahaanoo si hoose ugu xiran yahay siday dadku sheegaan dadka qaar marka waa nin run ahaantii yahuuddu siday ugu kalsoon tahay iyo sida ugu heelayay markaad eegto waxa la dhigi karaa waa shakhsi yahuudiyeysan aan la dhigi karaa shakhsi Soomaaliyeed ma lagu tilmaami karo macdaalika dad Soomaali ah hadda maanta waxay u garatay inuu yahay nin madaxweyne oo waddan ama jamhuuriyadan matalaya ninkaas waxaan u arkaa inuu yahay nin yahuudi ah ilaan kumanaan 12,000 oo muslimiina oo ummad islaam ah maalin kasta la gumaadayaa wixii la doono lagu sameeyay aruurtiya la gumaaday haweenkii la gumaaday taaladiya la dumiyay meel ay ku badbaadeen ma jirto si walba loo ciqaabay macdaalika hal diir naxaya ama hal diir oo naxaya ama hal dhagar oo naxaysa kuma taalo waxa uu heelan yahay waa yahuudaas weliba wuxuu hadaladiisii ku daray xaq waxay u leedahay inay isdifaacdo maxay iska difaacaysaa dhul islaameed ay laqday ummad islaameed ay baabeesay dadkan waxaan ku yiraahdaa markii nin kan haya uma aha waa nin yahuudi ah lihi karaa markii socodkii ugu horeeyay hadda markii fikradan labaad ay yimiday safarkii ugu horeeyay aba la dhihi karaa wuxuu ku tagay dhaan talaadiib markay waa nin dhaqdhaqaaqiisa markaad fiirido iyo hab siyaasadeedkiisa macnaha la nool amba dhex mushaaxaya siyaasadda yahuudda dad nin soomaaliya waxaan ka hayaa haddii loogu simi lahay war macnaha ninka la yidhaha haddii xasan sheekh maxamuud loo diri lahay oo israa'iil warka keen la dhihi lahay meesha ninka la yidhaahdo john biden iyo antony blinken meeshay ku wareegeysanayaan markii haddii loo diri lahay xasan sheekh maxamuud xasan sheekha warka keeni lahaay uu urini soomaaliya wuxuu ula jeedaa maraykanka waaba kaga kalsooni badan yihiin xasan sheekh maxamuud markii waa ninkii ugu kalsoonida badan yihiin aa la dhihi karaa yahuudda dhankeeda yahuudda dhankeeda marka leegahaa ayadoo la bumaadayo malaayiin muslimiina la go-doomiyey la cunaqabateeyey maxaan ku yihahdaa faashiinkii gelayay looga dhigay ciqaab oo loo ayub dagaal waxii maxaan ku yihahdaa loo yaqiinay lagula dagaalamayo oo ka diirmixi waayey aniga magacayga waa axmed maxamed qorane aniga waxaan ka qabaa horta ra'yiga kasoo baxaya xasan garguurto maxayadii uu ku saxan yahay maxaa yeelay xasan garguurto aslan ba asiga markiisa hore uu mataqaanaa cadow ilaahay ahay ma garat aslan asalkiisa cadow ilaahay u ahay marka inuu mataqaanaa mawliyaashiisa u yidhaahda mataqaanaa waa dowladan ya aqoonsanahay waa waxaan ka sugaya garguurto oo mataqana waraag iyo khayrka ma sugaynin wax looma fadhiyo aan ka sugayo ahay ma garatay kama sugaynin inuu yidhaahdo yahuudda iyo mataqaanaa wixii la halmaalay ee la dagaalamaayo nimanka meesha mataqaana falastiin muslimiinta mujaahidiinta la dagaalamaaya way ku qaldan yihiin inuu yidhahda kama sugaynin aslan marka aniga waxaan ka qabaa ra'yigayga xasan garguurka eriyaas ka soo baxay waa eri aan ka sugaynay marka asigaaba mataqaana waxa wa cadow ilaahay ah oo aan ka aaminsannahay inuu cadow ilaahay yahay marka dowladdaasi nimanka uu ku sheegay yahuudna waa niman mataqana waxa waaye naga sugaya rafaas iyo mataqana in la dagaalano in la xolaysano nimanka mataqana waxa waye la dagaalamayo inuu baadinayo maalin kastana ay walaalayaan masarkay leyihin magacayga waxaa la dhahaa aniga xasan sheekh maxamed aa la dhahaa markan kolley madaxweynaha soomaali arrinta ka hadlay waxaan u arkaya inuu maanta yahuudi oo maaragti yahuudi oo maaragti dadkii muslimiintii xasuuqaysa meeshii laga cambaarin lahaay inay maanta loogu bedelo waa aqoonsanahay arrintaas waa nasiib darro ku habsatay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ceeb ku ah madaxweynaha soomaali ayaan u arkay haddaan ra'yigayga ka hadlo sababtaa adduunka meel kasta muslim jooga yahuud waa laga cambaaraynayaa nin afka ka habaaro nin gacanta la galo ayaa adduunkii muslimiinta isku qaybiyeen laakiin waxaa nasiib daraa nin madaxweyne soomaaliyeed sheeganaya oo haddana dal muslim matelaya inuu maanta yahuudi muslimiintii hasuuqaysi inuu maanta dhaha wa idin aqoonsanahay waxay ka dhigan tahay arrintaas muslimiinta laya waxbana igama gelin anigii idinka isku aabi isku hooya isku diina ayay ka dhigan tahay arrintaas ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ninkaas warka isaga ka soo yeeri ilaa arrintaas kaga laabto ha la cadaadiyo maaragti arrintaas culis ha lagu saaro ayaan dhihi lahay aniga sababtoo ah ceeb weyn ayuu dalka soomaaliya u soo jiidayaa ma garateen ra'yigeyga haddaan ka dhiibto horta arrintaas ayaan dhihi lahay ummad soomaaliyeed unigaa ka mid ah ma ku matelo mana ku mateli doono وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب قدهن عاو انتس اين خسا افميريا برنامج كينا وحائق لقيم قلي وريهنا مبارك رمان تينا بس داس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى